ग्यारहवां सर्ग। सत्व अधिष्ठान वश प्रलय काल में भी जगत की सत्ता का प्रतिपादन और स्वतः तो सृष्टि काल में भी उसकी सत्ता के अभाव का प्रतिपादन। प्रलय काल में यह जगत है, इस प्रकार विशेष रूप सत्ता से जगत की निवृत्ति होने पर भी ब्रह्मरूप सामान्य सत्ता के अवशिष्ट रहने से जगत की ब्रह्मरूप से सत्ता भले ही हो, किंतु सृष्टिकाल में तो जगत की प्रलयकाल से विलक्षणता सबको स्पष्ट ही दिखाई देती है। अतः जगत की स्वतंत्र सत्ता भी दूसरी माननी ही पड़ेगी। ऐसी अवस्था में उक्त स्वतंत्र सत्ता से युक्त जगत ब्रह्मा में वर्तमान न होता हुआ अन्यत्र स्थित है, ऐसी संभावना भी नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि आप पहले नाभावो विद्यते सतह से सत की असत्ता का स्वयं वारण कर चुके हैं। इसलिए प्रलयकाल में जहाँ पर जगत स्थित रहेगा वही जगत का आश्रय माना जाएगा। उसका आप मुझे उपदेश दीजिए, इस आशय से श्री रामचंद्र जी बोले। ब्रह्मन 14 भुवन, देवता, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि असीम विस्तार वाला, अतिस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दृढ़ीकृत यह जगत, जिसका आप ब्रह्मा में अभाव कहते हैं, महाप्रलय होने पर किसमें स्थित रहता है, उसे कृपा करके मुझसे कहिए। एक, यदि संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति के समय अपनी अलग सत्ता के साथ जगत का कहीं से आगमन होता तो प्रलयकाल में जगत का अन्य स्थान में गमन और अन्य में स्थिति होती, किंतु वंध्यापुत्र की नाई अपनी पृथक सत्ता से उसका आगमन ही नहीं है, इस आशय से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। वत्स श्री रामचंद्र जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं पीछे दूंगा, पहले आप यह बतलाइए कि वंध्यापुत्र कहाँ से आता है, कैसा है और कहाँ जाता है, एवं आकाश में स्थित वन कहाँ से आता है और किसमें समा जाता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, दो वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। दृष्टांत और दाष्टांत में विषमता, असमानता की शंका करते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा। 236, पेज 237। 11, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। भगवन वंध्यापुत्र और आकाशवन न तो इस समय हैं और न आगे होंगे, फिर उनकी कैसी दृश्यता और कैसी नास्तिता। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। तात्कालिक सत्ता, भविष्यत्कालिक सत्ता और प्रत्यक्ष वेद्यता भी उक्त वंध्यापुत्र और आकाशवन में नहीं है, आथ जगत और उनमें विषमता है। उनके प्रतियोगी की सत्ता प्रसिद्ध नहीं है, आथ उनकी नास्तिता भी नहीं कही जा सकती, यह भाव है। ठीक है, किंतु जगत की भी तो न वर्तमानकालिक सत्ता है, न भविष्यत्कालिक सत्ता है और न वह दृश्य ही है। इस प्रकार जगत का वंध्यापुत्र और आकाशवन के साथ सादृश्य है, इस आशय से श्री वशिष्ठ जी बोले। वत्स, जैसे वंध्यापुत्र और आकाशवन की त्रैकालिक सत्ता नहीं है, वैसे ही इस संपूर्ण जगत आदि दृश्य की भी त्रैकालिक सत्ता नहीं है। 4, सत्ता न होने पर जगत के उत्पत्ति आदि भी सिद्ध नहीं होते, ऐसा कहते हैं। हे राम जी, न तो यह जगत उत्पन्न हुआ है और न विनाशी ही है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसमें विनाश शब्द की ही क्या कथा है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जगत की उत्पत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, अतएव प्रथम तो उत्पत्तिमान जगत का वंध्यापुत्र उपमान नहीं हो सकता, दूसरे अत्यंत असत कहीं उपमान नहीं देखा जाता। आथ परिशेष से विकल्परूप वंध्यापुत्र आदि के ज्ञान को जगत का उपमान मानना पड़ेगा। उसका जन्म और नाश होता है, इसलिए उसका जगत के साथ सादृश्य भी हो सकता है, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन वंध्यापुत्र और आकाश वृक्ष की तो कल्पना होती ही है। वह जैसे जन्म और नाश से युक्त है, वैसे ही यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा? 6. वंध्यापुत्र और आकाश वृक्ष का ज्ञान विकल्प रूप उपमान हो सकता यदि वह उपमेय रूप जगत के बीच में पड़ा न होता। उपमेय रूप जगत के मध्यपतित होने पर वह उपमान नहीं हो सकता। इसलिए अपारमार्थिक सत्ता वाले जगत का मेरे द्वारा दिया गया ही उपमान ठीक है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया। दृश्य किसी अन्य पदार्थ के साथ तुलना उपमा करने की इच्छा तो है, पर उपमेभूत दृश्य पदार्थ से अतिरिक्त उपमान न मिलने के कारण उसकी किसी से उपमा ही नहीं की जा सकती। 7. उपमेय कोटि में प्रविष्ट जिन किन्हीं पदार्थों से उसको जो उपमा दी जाती है वह अनन्वयालंकार का उदाहरण है, वैसे ही आपकी यह उक्ति भी है। गगन गगनाकारण सागर सागरोपम है, राम रावणयोर युद्ध राम रावणयोरिव। यह उक्ति इनका कोई उपमान ही नहीं है, इस प्रकार अनुपमत्व में पर्यवसित होती है, वैसे ही आपका यह कथन भी अनुपमत्व में पर्यवसित होगा। इसलिए वंध्यापुत्र और आकाश वृक्ष। 237 सर्ग पेज 238 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण के विकल्प रूप ज्ञान को दृष्टांत मानना ठीक नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि जगत की पृथक सत्ता मेरे द्वारा कही गई वंध्यापुत्र की सत्ता के समान ही है। दूसरी बात जो आपने यह कही है कि असत दृष्टांत भी नहीं हो सकता है, इस पर सुनिए, असत यद्यपि सत का दृष्टांत नहीं देखा जाता, फिर भी उसके असत के दृष्टांत होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वंध्यापुत्र के समान आकाश पुष्प असत है। ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रहा है उसकी असत्ता कैसे? ऐसी शंका कर प्रत्यक्ष से प्रतीत हो रहे पदार्थ की भी विचार करने पर बाध देखने से असत्ता बहुत से दृष्टांतों में प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं, जैसे सुवर्ण के कड़े में स्पष्टतः भली भांति दिखाई दे रहा भी कटकत्व नाम का कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही प्रत्यक्षतः अनुभूयमान भी यह जगत पर में ब्रह्मा में नहीं है। जैसे आकाश में उपलम्यमान शून्यत्व आकाश से भिन्न नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा में प्रत्यक्षतः उपलम्यमान भी यह जगत ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। जैसे काजल से कालिमा पृथक ज्ञात नहीं होती, हिम से शीतलता पृथक ज्ञात नहीं होती, वैसे ही परम पद में ब्रह्मा में पृथक गृहित होने वाला जगत नहीं है। जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से बर्फ से पृथक नहीं होती, वैसे ही ब्रह्मा से भी यह जगत पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि में प्रतीयमान नदी में जल नहीं है, अथवा जैसे प्रतीयमान द्वितीय चंद्रमा में चंद्रत्व नहीं है, वैसे सर्वविध मलों से रहित ब्रह्मा में अनुभूयमान जगत भी नहीं है। कारण के न रहने से जो स्वयं पहले भी नहीं था वह वर्तमान काल में भी नहीं है, अतः उसका नाश ही कैसा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 8-13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार कारण का असंभव कैसे है? उसे कहते हैं, जैसे छाया का कारण धूप नहीं हो सकती, वैसे ही पृथ्वी आदि जड़ वस्तु का जड़ता से रहित ब्रह्मा कारण नहीं हो सकता, अर्थात जड़ का ही जड़ परिणाम हो सकता है, कहीं भी स्वविरुद्ध परिणाम नहीं देखने में आता, यह भाव है। 14. परिणामी कारण न होने से यह परिणामी कार्य नहीं है, अतः परिणाम दृष्टि से यह कुछ उदित नहीं है, यद्यपि विवर्त दृष्टि से विरुद्ध का भी आरोप हो सकता है, तथापि विवर्त का कारणभूत ब्रह्मा ही जगत रूप से अवस्थित है, अतः जगत की कार्य रूप से पृथक सत्ता नहीं है। 15. यदि शंका हो कि अज्ञान ही जगत का परिणामी कारण है, फिर कारण के अभाव से यह जगत कार्य नहीं है, इस प्रकार पूर्व श्लोक में कारण का अभाव कैसे कहा? इस पर कहते हैं, जो अज्ञान ही जगदाकार से परिणत होता है, यह कहा जाता है, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि जैसे दूध का परिणाम दही होता है, वैसे अज्ञान का परिणाम जगत है, बल्कि अज्ञान संवित को ज्ञान को ही जगत से दर्शाता है, अर्थात संवित का ही जगत के रूप से विवर्त कराता है। अज्ञान का परिणाम संवित का विवर्त ही है, यह बात स्वप्न में प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। स्वप्न में जो जगत स्वाप्निक प्रपंच दिखाई देता है, वह संवित का विलास ही है, संवित का विवर्त ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उक्त विषय को ही स्पष्ट करते हैं। 238 पेज 239 11 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में जो स्वाप्निक जगत की भ्रांति होती है, वह जैसे संवित विकास ही है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा में यह जगत विकास हुआ है। ब्रह्मा से अतिरिक्त जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। 17 अथ पहले जो जगत ब्रह्म मात्र है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी, वह सिद्ध हुई, ऐसा कहते हैं। यह जो कुछ प्रपंच दिखलाई देता है, यह सदा ही आत्मा में स्थित है, न तो यह कभी कुछ भी उदित होता है और न कभी तनिक भी नष्ट होता है। जैसे द्रवत्व जल है, तरलता और जल में कोई भेद नहीं है, जैसे स्पंदन वायु है, कंपन और वायु में भेद नहीं है, और जैसे प्रकाश आभास है, प्रकाश और आभास में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही ये तीनों जगत ब्रह्मा ही है, त्रिजगत और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंदर विद्यमान चैतन्य ही नगर सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमार्थ स्वरूप में परमात्मा ही जगत सा प्रतीत होता है। 18-20 जगत की जो प्रतीति हो रही है, यह बड़ी दृढ़ है और स्वप्न की प्रतीति पूर्ण रूप से अभिव्यक्त न होने के कारण कोमल अदृढ़ है। अथ दोने में आकाश पाताल का अंतर है, और दूसरी यह बात भी विचारणीय है कि दृष्टा और दृश्य का संबंध स्वाभाविक है, अथ उसका निवारण होना कठिन ही नहीं प्रत्युत असंभव है, अथ मुक्ति का संभव ही नहीं है, यों श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, यदि यह दृश्य रूपी विष पूर्वोक्त रीति से स्वप्न की प्रतीति के समान मिथ्या है, तो यह इतनी सुदृढ़ प्रतीति से युक्त कैसे हो गया, अर्थात प्रलय होने तक इसमें ऐसी सुदृढ़ प्रतीति रहती है कि व्यवहार में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पाती, इसका क्या कारण है। दृश्य के विद्यमान रहते दृष्टा दर्शक का निवारण नहीं किया जा सकता, अर्थात दृश्य यदि रहेगा तो उसका दृष्टा भी अवश्य रहेगा, और दृष्टा यदि रहेगा तो दृश्य भी अवश्य रहेगा, भाव यह कि दृश्य और दृष्टा परस्पर सापेक्ष हैं। दृश्य तभी कहा जा सकता है जबकि उसका दर्शक हो, और दृष्टा तभी कहा जा सकता है जबकि उसके दर्शन का विषय दृश्य हो। दृश्य और दृष्टा दो में से एक के अस्तित्व में दोनों का बंधन है, और दोनों में से एक का भी क्षय हो जाए तो दोनों की मुक्ति हो जाती है, पर ऐसा होना ही असंभव है। 21-22 क्यों असंभव है? ऐसा यदि कोई कहे तो इस पर कहते हैं, जब तक मूलाविद्या के विनाश से दृश्य के आत्यंतिक क्षय का सर्वथा उच्छेद का ज्ञान न हो, तब तक दृष्टा में दृश्यत्व का अस्तित्व अनिवार्य है, इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती। 23 यदि कोई कहे कि दृश्य के आत्यंतिक क्षय का परिज्ञान भले न हो, उसकी क्या आवश्यकता है, किंतु उत्पन्न हुए दृश्य का विद्या से विनाश हो, इस पर कहते हैं, यदि दृश्य प्रपंच की पहले उत्पत्ति और पीछे उसका विनाश मानो तो संस्कार रूप से स्थित दृश्य का पुनः पुनः उद्भव रूप अनर्थकारी बंध कभी विनष्ट ही नहीं हो सकता। 24 दृश्य प्रदेश के परित्याग से ही दृश्य के असंभव की उत्पत्ति हो अर्थात जहां पर दृश्य नहीं। सर्ग 239 पेज 240 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण है वहां पर दृश्य के असंभव की उत्पत्ति हो। इस शंका का समाधान स्वयं आप ही पहले कर चुके हैं। ऐसा कहते हैं जैसे स्वच्छ दर्पण चाहे कहीं पर भी स्थित क्यों न हो उसमें प्रतिबिंब पड़ता ही है वैसे ही चैतन्याश्रय दृष्टा में सर्वस्मृतिमय प्रतिबिंब अवश्य पड़ता ही है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार यदि पहले से उत्पन्न न हुए दृश्य का स्वयं अस्तित्व न होता तो दृष्टा की दृश्य स्वभाव से मुक्ति हो सकती परंतु जगत उत्पन्न नहीं है यह बात अनुभव में नहीं आती। आथ दृष्टा की दृश्य स्वभाव से निर्मुक्ति नहीं हो सकती यह भाव है। 26 हे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए मेरी मुक्ति के असंभव की आशंका को युक्तियों द्वारा दूर कर जब तक दृश्य के अत्यंत असंभव का मुझे दृढ़ परिज्ञान न हो जाए तब तक आप मुझे उपदेश दीजिए। 27 वर्टिकल बार स्वप्न प्रतीति से जगत प्रतीति वैषम्य की जो श्री रामचंद्र जी ने आशंका की थी श्री वशिष्ठ जी उसके समाधान की आगे कही जाने वाली सृष्टि की आख्यायिका से प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा यह जगत ब्रह्मात्मक ही है उससे अतिरिक्त नहीं है। जगत से असत होता हुआ भी जिस प्रकार सत प्रतीत होता है उसको मैं आपसे बड़ी लंबी मंडपोपाख्यान आदि से बढ़ाई गई आख्यायिका से कहता हूँ आप सुनिए। आशय यह कि यद्यपि इस जगत की प्रतीति बड़ी दृढ़ है तथापि यह असत होता ही सदरूप से प्रतीत होता है इस अंश में इसकी स्वप्न से समता है ही। रह गई दृढ़ प्रतीति की बात सो तो चिरकाल से बद्धमूल होने के कारण है। तब तक सुनिए जब तक कि पूर्वजों के व्यवहार के प्रतिपादक वाक्यों से उन लंबी आख्यायिकाओं में वर्णित तत्व आपके हृदय में तालाब में धूली के समान न बैठ जाए। 28-29 उसी से आपकी दूसरी शंका निवृत्त हो जाएगी और दूसरी शंका की निवृत्ति होने पर आपको शांति मिलेगी और लोक व्यवहार भी सिद्ध होगा। ऐसा कहते हैं आपको भ्रांति से जो यह जगत की सत्ता दिखलाई दे रही है इसके अत्यंत अभाव को सर्वथा अभाव को जानकर आप अद्वितीय अखंड ब्रह्मा के ध्यान में संलग्न हो लौकिक व्यवहार करेंगे जिनका प्रयोजन रहने पर ग्रहण होता है और प्रयोजन न रहने पर त्याग होता है। ऐसे स्थूल सूक्ष्म आदि विषयों में विषयों के अनुसार चंचल और स्थिर व्यवहार दृष्टियां आपको इस प्रकार पीड़ित नहीं कर सकेगी जिस प्रकार की बाण पर्वत को विद्ध नहीं कर सकते। हे रघुकुल तिलक जिसका पहले विस्तार से वर्णन किया है वही यह केवल एक अद्वितीय आत्मा है इसके सिवा दूसरी कल्पना ही नहीं है। इस द्वितीय कल्पना से शून्य आत्मा में यह जगत जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है उसको मैं आगे आपसे कहूँगा। ये संपूर्ण जगत उस आत्मा से आविर्भूत हुए हैं। 30-32 शंका क्या जैसे ये तटस्थ ईश्वर से भेद से आविर्भूत हैं वैसे ही इससे भी भेद से आविर्भूत हुए हैं अर्थात जैसे अन्याभिमत सृष्टा ईश्वर से भिन्नत्या सृज्य पदार्थों का। 240 पेज 241 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 241 आविर्भाव माना जाता है वैसे ही आपके अभिमत सृष्टा आत्मा से भिन्नत्या जगत का आविर्भाव हुआ है। समाधान नहीं वह महान आत्मा ही समष्टि व्यष्टि रूप बाहर इंद्रियों द्वारा दिखाई देने वाला दृश्य दर्शन प्रकाराकार और अंदर मनन प्रकाराकार होकर स्वयं ही उदित होता है और विलीन होता है। भाव यह कि वास्तव में उसका उदय और विनाश तो होते नहीं, पर अज्ञानतः भ्रांति से उसके उदय और विनाश की प्रतीति होती है। 33 11वां सर्ग समाप्त।